en bas 73. Muy 23 bayit 41 ba 69 moy non ba 70 moy 30 ah ouais 30 32 après voilà kon non la 32 bayit 32 bayit après ñu gis benen buntu bo xamantene mom ñaari bayit le moy 73e ak 74e bayit légui nak baat bi al husn fi ñuy dugg mom 75e bayit la ba 97e bayit muy 23 bayit insha allah taala mom lañu wara dugg ni ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu japp lañu al hafiz al imam jalaluddin السيوطي رحمه الله من الحسن موي حديث بو خامني حسن لا موي لو رافيت بو خامني لو باخ لا نون لا نكو مانا واخا مانام موي لو باخ ولا تو سامبلمون دغ دغ فيرب توباب بي موي فاليد حديث بو خامني فاليد نا صحيح موي اوتنتيك ولا من المرتضى في حده ما اتصل بنقل عدل قل ضبطه ولا شذ ولا عليل وليرتب مراتبا والاحتجاج يجتبي الفقهاء وجل أهل العلم فإن أتى من طرق أخرى ينمي من المرتضى li nga xamantene mom lañu gëreum manam kon borom xam xam rahmatullahi alayhi dañ ci wuté ci niñ koy définir comme niñ koy gisé inshallah wayé mom bimu nga xamantene mom la gëreum mom imam as-suyuti rahmatullahi te muy li nga xamantene mom la borom xoy mujjé saxal comme al-imam as-salah rahmatullahi ak ñeneen muy al-murtada lañu gëreum fi hadhihi ci dexeelam ko matasala moy li nga xamantene moy jokkalo na bëpp hadith bo xamne dafa jokkalo bi naqli ci toxaluka adlin ajmandu qalla bo xamne newna dabtuhu akuk takam wala shazdat berul wala ulila te sikkeluñ ko itam mune kon lolu mom moy definition bi nga xamne moy bi gëna bax ci hadithul hasan mune wal yuratbi nañ ko toftale nak nañ xamne def toftalef nako wal yuratbi toftalef nako maratiban ay martaba yu bari manam du degre hasan yeb hadith yu wer yeb hadith yi nga xamne hasan lañ yeb ño tolo ay degre wal ihtijaj atewo manam kon bu boba da nga nan yajtabi tanana al ihtijaj wat wayajtabi tanana al ihtijaj atewo li nga xamne mom manam laye manam di argumenter di jefandiko di sukandiko ci hadith bo xamantene hasan na al fuqaha borom xam xamu fiqi ñoom ñep d'accord nañ ci lool wajul ak li gëna bari fuf ci ahli al ilmi ci borom xam xam yi fa in ata mom hadith bo xamantene hadith bu hasan la in ata bu dikke min turqin ci ay yon oxra yenen yun mi day dal di yekitiku day gëna am doole di gëna reuy di yekitiku ila sahih ba yegg ci degré sahih ay liñu nam boba ci sahih dotul don kon bi nga xamantene mom lañu gisoon ci buntu yu ñëkke nga xamantene mom la doon wax nan haddu sahih musnadun bi waslihi du bobu fi ba bay mom jeex du bobu la doon wax bobu hadithun sahihun li dhatihi la bi nak mom moy kon bu boba day nek hadithun sahihun li ghayrihi kama kem ni nga xamne yarqa nonu lay yegi rañane ila al husn jëm ci rafetal de yek jëm ci al husn ci rafet manam nek ba am degre hadith bo xamne hasan la alladhi bepp hadith moy hadith bo xamne xad deug deug wusima mandar gal nagn ko dafan ci new dole hadith bo xamantene hadithun hasan la suñu ñëwé ci ay yoon yu wuté yu bare bare dañuy mën di yegg ba yegg ci degré hadithun sahih day dañuy ndax dañuy joxante doole kenn ku ne lay jox sa morom doole wax jey gëna deugër information bi gëna deugër ba mu yegg ci degré hadith bo xamantene dafa melne hadithun sahih biñu gisoon la manam boba hadith sahih li ghayrihi lay doon niki non hadith bo xamantene tamit dafa da'if mën nañuy ñëw di da'if ñuy ëppante ñuy joxante doole nga gis wa sham daal di ñëw nga gis fo hadith bi waye dafa da'if ci yoon bobu wa makka solo même hadith bi am kuko ca solo waye mu da'if ci yoon bobu wa medina am kuko ca solo fekk mu da'if ci yoon bobu waye yaman am ñuko fa solo fekk mu da'if ci yoon yoy et cetera et cetera ñoñu nak ñuy ben manam ñu dajale len ñu gis ne ah mbir mi kat day daali nuru ne amna ci san mbir mi day nuru ne amna ci san ah deng waye lool la koy waral mune di su waye nak du façon daif yep lañuy mën di dajale mu am jariñ waye bu fekkete ne dafa doye di won hadisi dafa doye di won li su'il hifz ngir lisu ngir ñaaw ak doyedik al hifz tak bu fekkante niñ doon takke di wottu di mokal nonu mom moy problème bi fofu la nekkon bu boba hadisi mën nañu degeerulante ba yegg ci degeeré hasan aw wala bok hadis bi irsal mom motax manam moy dañ dul jokale hadith bi ba ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam waye day dem ba ci tabi'i bi ne yenenbi sallalahu alayhi wasallam neen te du tuddu kiko ko wax sahaba mo xam sahaba mo xam du sahaba radiyallahu anhu lolu tamit bu fekente na lolu motax hadith bi ñu dayifalon ko mën nañuy yegati ba mu deugar aw wala bok tadlisin ak tadlis comme ni nga xamne non lañ ko waxe won ci jotay yu wessu moy ko xamantene day faral di netali ci ko xamne ñom ño bokk jamono lo xamne deggi wu ko ci mom aw wala manam ab serignum lo xamne deggi wu ko ci mom waja daali wax jo xamantene leerut ni da ko degge ci mom ah bu boba ñu day fal hadith bi ngir loola aw wala bok jahalatin ak riri manam moy am ku nek ci cyall la ji ko xamantene dañ ko xamut motax bu boba bu fekente ni sikki ci li rek la ne izara aw buñu gisee ñom borom xom xom yu maji aho dikku bobu la hadith min jihatin ci walu ukhra benen koku bu boba day daldi meuna yek ba yegg ci degree hasan waye wama kana bepp hadith bo xamne dafa nek li fisqin dañ ko da'ifal wama kana bepp hadith bo xamne dañ ko da'ifal li fisqin ngir katcho rek katchane aw wala bok yura ñu gis ne muttahaman dañuy tuumal waja fa nek nekat ki ab katch kat la wala yu mel nonu mune yarqa day yekiti ko anal inkar wolif dinget gi bi ta'addudi ci limu lol nak bu boba il faut ko mu nek nombre bu bari bari bu boba ci lay yegge manam wolif dinget gogo balli fi nek sax mune rubbama leg mën na yek di yek ba yasiru mu mujjë nek manam mu mujjë don kallati kem hadith bi nga xamne budi ci lañu tambalé moy mu dem ba yegg ci degré hasan kon lool tamit mën na né néna manam hadith bi bu fekente ne ab katchor dako solo wala ko xamne dañ koy tuumal ci katch waye ñiko solo ñoom manam cyallale bi sa su ne dina am ku mel non soit ab katchor la wala ko xamantene manam dañ koy tuumal ne day faral di wax luddul deug wala da koy def wala def nako mu bari lu muy am yoon yi bari me nak dañoo bari waye bo xamantene même bu fekkante ne cyalle yep da taxuko dako dafa doy war day mujj nek lo xamantene rek mune bu bare yenn bare nak danañ xamna nak wax ji nak amna ciosan du luñu sos complètement dal amna dal vraiment ciosan comme nak bu boba day dal di mujj nek lo xamantene day mujj dem comme ni nga xamantene fofu la manam day mujj nek lo xamne lu hasan la li nak imam as-suyuti wa rahimahullah dinañ ci ñew inshallah ci walu gi parti bi précisément moy bu fekkante ne ab katchor mo ne ci cyallale yi wala bok ko xamantene dañ koy tumal ak wax lu dul deug ba pare hadith manam sanad yeb même bu fekkante ne jun téméri sanad lañ sax wala bok ñu bari lol mais ñepp à chaque fois muy am ñu melni borom xam xam yep d'accord ñu imam as-suyuti rahimahullah ci wax ji mune wal kutubul arba' téré manam ñent téré al kutubul arba' ñent téré moy as-sunan moy sunan imam abu dawud bu imam at-tirmidhi bu imam an-nasa'i bu abu imam ibn majah rahmatullah alayhim ñom lañu al kutubul arba' summa ta top nak as-sunan sunan lid-darqutni bu imam ad-darqutni rahimahullah wa imam abu al-hasan ali ibn umar al-baghdadi ad-darqutni rahimahullah munen téré yi min mazannati al-hasan min bok na ci mazannati fani ndorté difa wëré al-hasan hadith yo xamné hadith hasan la manam bo bëggé gis hadith bo xamanténi hadith bu hasan la fan nga koy sét mune bo démé ci ñent téré yi nga xamné ñom ñoy al-kutubul arba té mom moy ñent sunan imam abu dawud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah rahmatullah al jami' ak bu sunan imam ad-darqutni rahmatullah alayhi yoyu mom dang fay faral di fek ay hadith yu hasan yu bari legi mu commencé ñew kenn ku ci nek nak mu am yo xamantene mi ngi koy wax ci sey mbir mu tambale ci imam abu dawud mun qala abu dawud qala waxna imam abu dawud sulaiman ibn ashhath as-sijistani rahimahullah an kitabi ci li aju ci terem bi mun zakartu ma sahha wa ma yushabih zakartu tuduna ci sama ter bi ma sahha lepp manam ay hadith yo xamantene ma ay hadith yo xamna sahha wernañ wa tuduna itam ci biir ter bi ma ay hadith yo xamne yushabih daño jegeñ wer manam ay hadith yo ko nakon xamna kon hasan nañ wala bok en tout cas da'ifun ndax jege nañ wër wama wail wa tuduna ci téré bi tamit ma lo xamantene bihi wa te ma lepp lo xamne tuduna ko ci téré bi wa kay wa te ma lepp lo xamantene ab hadith la bo xamne tuduna ko ci téré bihi ci mom ci téré bi te tiruna ko ci tere bi bi te mu nek ci hadith bobu wax nun akuk doyadi akul dana ko wax imam abu dawud rahmalahu mom dani lepp lo xamne nek na ci tere bi muy sunan bi te hadith bi da'if rek neena mom dina ko préciser wa haythu la wa haythu sa yo xamantene la tuduma ko neena fa salihun kon da ngay xamne hadith bobu baxna meunef na ko jefandiko waye lolou borom xam xam bi ñewé ñomit doylo wuñu rek ci wax jojo rek tok pour wax la né la amul kenn ko xamantene tay ci l'islam bi lepp lu mu wax rek nit ñi dañ nan mu rek daal di nopi mu jeex lolou amu fi fokk ñuy xol deug deug mbir mi lan la muné famnu salah al imam abu amr ibn salah rahimahullah ja'ala dafa def ma lepp lo xamantene mom limu japp moy li ma bepp hadith bo xamne lam yo da'ifu mom imam abu dawud rahimahullah doyedaluko waxul ne hadith bi da'if na wala sahha te hadith ba imam abu dawud weruluko itam hasan dañu japp ne hadith bi hasan na la day fi fam mom ma andak ne nak jawaz daganuk annahu nek hadith bobu waxan dafa doyali manam li ibn salah wa rahimahullah moy di moy lepp lo xamantene hadith bo xamantene imam abu daud rahimahullah daf ci nopi parce que wax na ne lepp lu werr dina ko manam bu yi mu werr amna yo xamne da koy def par dani hadith bi werna dal ci joxe até mune am yo xamantene da koy indi manam amna hadith yo xamne dañu nuro manam dañu jégeñ werr manam moy mënef nako jëfëndiko yéggnu ci degré kawé werr mais vraiment mënef nako jëfëndiko ko té lool moy hasan ah waye lepp lo xamantene dafa doyé di rek imam abu daud rahimahullah ta'ala néna man dana ko préciser kon su fekkentene préciser wu moko rek néna hadith bobu hadith bu bax la motax waxuma ci dara ma nopi ta waye nak al imam ibn salah rahimahullah dafa ni ah det daf la dank bu fekkentene hadith bi al imam abu daud rahimahullah ga waxu ci dara daf ta nopi dañuy japp ne hadith bi hasan la bu fekkentene daf ta nopi manam moy wëruluko waye doyé di luko itam waye and ak possibilité ne mën na nek ne dafa am hadith bi wëruk tamit des na amna ak doyé di munafa in yuqal su fekkentene dañu wax mu melni ab laaj la bo xamantene dañ koy indi moy ne waaw kat man na nek ne motax kat day tek tamit lolou kat dafa ber lu wi tek kat man na nek ne yablughu hadith ba kat jegen yeg na ci jotté na ci as-sihhata ak wër lahu ñeel ko manam kat deug yablughu jotté na as-sihhata ak wër la ñeel hadith bi bu boba kon lan lañuy tontu ñune manam laho ñeel imam abu daud rahimahullah manam fa mom japp na ne hadith bi werna lolo tax mu nopi ca est ce que possibilité bobu amna qulna dañ nan ihtiyatan ak sam manam di def attention lolu motax hasanan imam manam hasanan manam ne ñune hadith dafa hasan qad deug ja'alah mom lako ibnu manam mom lako def mom al imam ibnu salah rahimahullah man imam suyuti mom mo tontul ibnu salah ci yenn wax yu ko yenn borom xam xam yi wax rahmatullah alayhim ndax dañuy dafa am ay borom xam xam yo xamantene rahmatullah alayhim comme al hafiz abubakar ibnu rashid wa rahimahullah ta'ala dafa wax ne manam mom dafa ne ah mais dafa poser question bi ne way ibn salah limu wax nonu lolou war nañu xol bu bax affaire bobu imam as-suyuti rahimahullah diko tontul dal ni su fekkentene dañ ni hadith bi mën na nek ne dafa wër ci imam abu daud rahimahullah naqad deug yablughu mom hadith bi jotena ci as-sihhata ci ku wër lo ñeel imam abu daud qulna dañ nan waw deug la mais qad deug jaala daf ko def mom ibn salah rahimahullah hasanan ni hadith bi hasan ihtiyatan ngir sam do façon mën nañ ko jëfëndiko mais ngir sam bañ ko yëkëti ci degré bi gëna kawé ya ngi deug munafa in yaqul su fekkentene dafa wax batay mom ibn rashid bobu mais ibn sayyid an-nas bok rahimahullah mom mo wax benen bir bo xamantene mom suyuti rahimahullah beug na ci indi tontu munafa in yaqul su waxe fa muslimun wa imam muslim mom yaqulu neena la yajma'u jumlata sahih an-nubala la yajma'u du dajalewul jumlata sahih jumlata mbolem hadith yi nga xamne sahih hadith yi werr la lepp lo xamne hadith bu werr la ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek dajale wuko an-nubala yi nga xamne ñoy ponkal yi manam moy imam yi nga xamantene borom yi ragne ko ni borom xel yu ñaw lañu ak ak selte imam yu mag ya mag sax yaangi deg manam yegguñu ci dajale mbollem lo xamne wërna ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam muna faxtaaje kon dana aajo an yanzila ci mu wacc manam mom imam muslim rahimahullah mu wacce lil musaddaqi ñeel ki nga xamantene dañ ko deggal manam moy ko xamantene masduq la manam ko xamne manam musaddaq ma ko xamne saduq la dafa deug dañ japp ne mom liñ mëna wax dal moy limi wax mom wax na deug waye nak ak mokalam dess na manam moy ko xamantene moy indi hadith bu hasan comme niñ ko definir sank moy ko xamne qalla dabtuhu manam ak takam dafa niw mais nak nit kuy deggula deng wa in yakun donte nek na kok nga xamantene ku deggula fi hifzihi ci takam la yartaqi du yekitiku manam yekitiku wul ba ci daraja yi nga xamantene ñom ñoy ponkalu borom xam xam yeey ñuy wax ñi nga xamantene ñom borom xel yi ñew lañ te yit ñu mag lañ radiyallahu anhum waaw su fekkentene imam muslim kon rahimahullah mom li nga xamantene mom moko waxal bopam neena ñom ñep dajale wuñu takkuñu mokkuluñu mbolam hadith yu wéri legi kon ko xamantene mom dafa deug ko sa waye ak takkam dafa dess te yegul degree borom xam xam yu mag yoy hala qada kon lu téré won hala lu téré qada mu até mom imam ibn salah rahimahullah fil tabaqati ci tabaqa moy niveau dar manam asaniya bay ñaarel bil husni ci ne hadith bobu kon dafa hasan imam muslim kon bu indi hadith bo xamantene parce que waxon nañ la li condition imam muslim rahmalahu day indi d'abord hadith yi nga xamne ñoy imam yu mak yi ni gëna deugër après mu indi ñi leen gëna soufé touti ñoñu leen soufé touti tabaqa bobu lu téré imam ibn salah rahimahullah dal ne kon hadith yoyu ñoo imam muslim indi fofu yoyu kon hadith yu hasan lañ way duñ hadith yu sahih bu baba misla kemma li nga xamne qada nonu la até fil madiya ci li nga xamantene manam moy li wessu ci li manam moy li imam abu dawud noppi rahimahullah imam abu dawud dafa noppi manam ci lepp lu mu noppi mom daf ne hasan na waaw legui lu téré kon ci niveau bobu mos im mom ibn salah rahimahullah até ci ne hadith bi sahih hadith bobu nek sahih muslim hasan na muna ajib bu boba tontul bi anna ne musliman imam muslim rahimahullah fihi ci haditham ci sahiham mum sharat dafa shartal ma lepp lo xamne indina ko ci rek dafa shartal ci na lolou sahha dafay wer famna kon nak da ngay xagn da ngay téré an ci yu hat da ngay dem ba ci kanam ajib bi anna musliman fihi sharat ma sahha famna an li dhil husni yu hat kon nak shartal ci lu wer manam kon comme dafa chatalon lu wer famna da ngay téré an ci ne ci yu xat ñu diko wacce muy babbe ko di daanu lidil husni ba yegg ci hadith bo xamantene ak bax rek lañ ko mëna waxal manam moy hasan na fa in yuqal mu indi tamit benen wax bo xamantene tamit ab garal la mu ne fa in yuqal bu fekkentene dañ wax ne fi sunani amna ci sunani as-sihah ay hadith yo xamantene yu wër lañ ma andak da'ifha ay hadith yo xamantene wëruñu dañu doye et pourtant mune wal baghawi te imam al-baghawi rahimahullah qad deug deug jamaa dafa dajale as-sihah masabihan moy masabihu sunnah masabih sunnah manam ab tere la bu tuddu masabih sunnah man dafa dajal masabihan waja'ala tamu def al-hisan hadith yi nga xamantene ñom ñoy hadith yi nga xamne hasan lañ mom mu tudde ko ma lepp hadith yo xamne fi sunan ci sunan yi la nek manam sunan imam abu dawud at-tirmidhi an-nasa'i ibn majah mom hadith bu nek fofu rek daf nan ci masabih bu waxe ni hadha hadithul hasan moy ben nek na ci sunan yi lol lay tek mune andak ne legui laaj bi moy andak ne pourtant hadith yi nek ci sunan yi amna ci yu wer amna ci yu daif amna ci yu sahih amna ci yu daif bo wala lañu tont mune qulna dañuy tont na istilahun istilah la manam jeufandiku way la ab doxalin la waxin la yuntama bo xamne mom lañ ko askanale manam moy lan moy imam al-baghawi rahimahullah mom dafay tuddé lu sahih buné hadith bi hadha hadith buné hadha hadithun sahihun ci masabih sunnah limu ci djublu moy hadith mi ngi ci ben ci ñaari sahihi lolou ci djublu buné hadith bi hasan na limu ci djublu moy mi ngi ci sunan yi waye djublu wu ci istilah manam jargon technique expression wax yi nga xamantene manam syntaxe bi nga xamantene mom la ci borom xoxu rahmatullah di faral di jëfëndiko d'une manière générale mais comme que leer na ni imam al-baghawi mom lool rek la ci djubul rahmatullah yow bo démé ci téré bob comprendre ci loolu kessé té bul ci comprendre lenen dénga mune yar wi légui nak muy gëna indi légui mu délu ci imam abu daud rahmatullah parce que limu don wax yi yep ay parenthèse bu mu ubbi won la ci walu luñu meuna wax ci walu li imam ibn salah rahimahullah ta'ala waxon ci ne hadith bo xamne imam abu daud daf ca nopi rahimahullah nañ japp ne hasan na me buñ japp ne sahih la te imam abu daud rahimahullah waxon ne mom hadith yu werr la ci indi ak hadith yo xamantene yu ko nuru la waye bu fekkante na dafa daif rek hadith bi werul mom dina ko leral bu fekkante na hadith bi dafa am dafa doye di mom dana ko leral le kon muy indi wat mune yar wi solo na abu daud imam abu daud as-sijistani rahimahullah bo xole tire bi da nga gis ne dafa solo aqwama li gëna deugër ci aqwa li gëna deugër ma ci hadith yo xamne wajat daj nako manam mom bu ñewé ci benn buntu day indi hadith bi gëna deugër ci buntu bobu summa top nak ad daifa mu doga indi hadith bu daif khaysu sa yo xamantene ghayruhu manam leneen ludul daif faqat daf ko ñak manam bu fekke sujet bi muy traiter dafa am hadith yu wër hadith ye gëna wër lay indi su té sujet bi muy traiter hadith bi dafa am yu daif rek la hadith bu daif kessé mo am ci lolou day indi hadith bi gëna deugër ci yu daif ci buntu bobu tamit mom lolou la chartal mune wan nasa'i imam an-nasa'i rahimahullah imam abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib al-khurasani an-nasa'i rahimahullah mom limi indi mune man moy kep ko xamne lam yakunu nekuñu ñimu indi ñepp moy man ko xamne rek lam yakunu ñom neku ñom borom xam ittafaqu di aji depp manam deppo wuñu di aji deppo tarkan ci bayyi laho ñel wajoju imam an-nasa'i rahimahullah mom shartam ci sahiham len la moy ruwati day set waxul ne tout temps ñi deugar rek lay indi wala du indi ko doyri mais limu wax dal moy mom en tout cas kimi indi ci tialalem mom sa suné kimi solo di jël ci mom di indi ci tialalem day nek ko xamantene ñepp depo wuñ ci bayiko bu amé ño xamantene dañ né ki kat ay haditham wërul am ñu né ahan kay ay haditham wërna du téré mom mu mën ko indi kon imam an-nasa'i rahimahullah mom lol la lol mom moy shartam mune wal akharuna ñeneen gis nga da ngay setlo net imam at-tirmidhi mom tuddu ko fi waye daf ko wutal buntu special bo xamantene daf cey wax li nga xamne mo abji walu imam at-tirmidhi rahimahullah mune wal akharuna ñeneen al-haqu dañu jotale bil khamsati manam bil khamsati ci juromel bi ibnu majahatin ibnu majah en fait way wi motax mune ibnu majahatin waye li nga xamantene manam mom lañu wara wax moy ibnu majah ibnu majata duñ ko wax waye way wi motax te mom moy al imam abu abdullah muhammad ibnu yazid ibnu majah al qazwini rahimahullah mom kon djuroom ñi nga xamantene mom lañ wax moy ñan imam al bukhari imam muslim imam abu dawud imam at-tirmidhi ak imam an-nasa'i rahmatullah alayhim mune kon borom xom xom yi ñu mujjuñ wala ñeneen ci ñom dañoo jël djuroom bennelu téré bi buñ nan kutubul khamsa muy kutubul khamsa legi kutubus sitta moy djuroom benn yi kan lañ ci yok mune ibnu majah lañ ci yok al imam ibnu majah rahimahullah moy al imam muhammad ibnu yazid al qazwini rahimahullah ibnu majah al qazwini rahimahullah legi mune qila wax nañ ne mom amna luñ wax nak ci terim bi lo xamne matna baye xel moy waman kep ko xamantene mom imam ibnu majah rahmalahu maza dafa ragne ko ci indi ko bihim ci ñom ñi yeneen juroom ñi manam nit ko xamantene ci bir juroom ben téré yoy ñu tuddu yépp ibnu majah rek rahmalahu mom moko indi ci sunanam nit koku fa in nit ñoñe nga xamne ñom ibnu majah rek rahmalahu mo beru ci indi len fa in li wer bor moy fihi mu nek na ci ñom waxan ak doori mune muy wax benen masala mune tasahalat manam de yegudina saganna ok tasahala saganna alladhi ki nga xamantena alayha ci sunan imam ibnu majah bobu rahimahullah atlaqa daf ko joye daf ca joye la sahihatan batu sahih wala bok de toute façon wala ñeneen ni manam alayha manam moy sunan yi day delu ci sunan yi yep manam sunan yi imam abu daud ak tirmizi ak an-nasa'i ak bu ibnu majah kep ko xamantene daf ni ñom day sen sunan yi manam tuddé len batu sahih manam sahih abu daud sahih tirmizi sahih ibnu majah sahih an-nasa'i muna lolou koku ak yegg ak sagante la muné wad-darimi manam sunan imam ad-darimi te mom al-hafiz abu muhammad abdullah ibn abdurrahman ad-darimi rahimahullah muné ad-darimi tamit kep ko xamantene da nga sagan ci da nga tuddé lan sunan imam ad-darimi da nga ko tuddé sahih yowit da nga sagan rek ak tiagante la koko ak tiagante la manam parce que nit ñi dañuy fogg né hadith yu wër rek ko fa nek ndekete du lool ay sunan lañ rek amna yu wër amna yu wërul mune wal muntaqa té mom moy téré bobu ñu al muntaqa fil ahkam bu al imam al hafiz abu muhammad abdullah ibn ali ibn al jarud an-naysaburi rahimahullah ka al imam ibn al jarud rahimahullah mom mo bind al muntaqa fil ahkam waktam dañuy wax sahih ibn al jarud mais du sahih sunan lañ muna wadunaha yi gëna tuuti sunan yi nak muna masanidun moy masanidun moy musnadi mune musnad yi nga xamantene kon manam kon téré yi nga xamantene ñom ñoo gëna tuuti ñom ñoo gëna soufi manam ñoo teggu ginnaw sunan yi moy masanidi masanid mais daf ni masanid nidun deful yaagi comme fimne masabihan fele ci kaw wa bim nan fa in yuqal fi sunan sihahu ma'dha'ifaha wal baghawi qad jama' masabihan masabihan waja'al al hisana ma fi sunan kull nastilah yuntama masabihan masabih la moy masabih sunna mais wayu motax mo wax masabihan comme fi tamit way we tax mune masanidun mais masanid la deng moy musanidi comme gison nañ len legi mune ñom ñoo gëna soufé degré quand même ci nombre de hadith yi manam ci pourcentage hadith yu wër yeek yoy pourcentage biñ am ci hadith yu sahih ak hasan masanidi quand même manam sunan yi ñoo ëpp masanidi ñoo gëna degeurlé masanidi wal mu'tali yi nga xamné ñoo fété kaw minha ci masanidi moy hein alladhi moy musnad bi nga xamantene li ahmad ñelna al imam ahmad imam hujja abu abdullah ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani ngeng li ahmad rahimahullah mune wal hanbali ak musnad bu al imam ishaq ibn ibrahim ibn rahawi at-tamimi manam mom ibn rahawi lañ ko wax moy waxon nañ ko ne ibn ibrahim en fait mom mo tudon rah mo reeron ñu foron ko motax ñu naan ibn rahawi kon yoy musnad ñom ñoo gëna manam ñoo gëna deugër ci masanidi kon li mom moy li nga xamantene mom moy buntu bi insha allah taala ci jotay bi di ñew dinañu tambali ci leral li nga xamantene mom mo aju ci bi le buntu inshallah ya nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala jappale wallahu ta'ala a'lam sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين